رب العزت دے جواب کئی من کان عدو لجبریل، من کان عدو لجبریل وشل خبر مانی دا جواب کئی. جبریل لفظ قرآن کریم کے درزل ذکر دے، میکائیل لفظ قرآن کریم کی یوزلے، دا جبریل دا لفظ دا عبرانی لفظ دے سوریانی، جبر وی باندہ تا ایل وی اللہ تا، مانا جبریل عبداللہ، او یا جبریل پا مان دا قوت اللہ سرے لکا پت الباری لکلی دی، جبر پا مان دا قوت سرے ایل اللہ قوت اللہ. میکائیل، میکا ولکی گی صدیق تا، ایل ولکی اللہ تا، میکائیل من صدیق اللہ دا اللہ دوست. من کان عدو لجبریل دا من شرطیہ دے او دا دے جزا محذوف دا، جزا دا فقد اضاع رفاقت الانصاف. جبریل سے دشمنی کول چ چوک کئی دے سڑی اغد انصاف مرگرتوب دا کٹ کڑے دے، برباد کڑے دے. یا کفرا بما معه من الکتاب، پہا کتاب کافر دے چکم کتاب اللہ پہ محمد علیہ السلام را لے گلے دے. یا جزادہ ہے چھ فلا شک فی عداوتی ہی، دے سڑی پہ دشمنی کی شک نشتا خواہ، یو سڑی دے جبریل سے دشمنی کئی شک نشتا ادار اللہ دشمن دے. یا جزادہ فلیمت غیزن، جبریل سے جی دشمنی کئی نو دا سڑی دے دا غصے نزان ملکی، فل یمت غیظن. یا جزائے دادا پہو عدول لی وانا عدول لہم، پہو عدول لی دا زما دشمن دے وزد آغی دشمن ام پکر دشا، پہو عدول لی وانا عدول لہم. خجی دادا دے لفظ دا من جزا دا، او جواب چ رب العزت کئی جواب ادا کئی چما فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ورد جبریل دی کی اختیار نشتا دے، جبریل چ قرآن راوڑے دے نو دا اللہ پہ حکم راوڑے دے. تو اس دا رست رست ہوئے راجی رکا بیکارو ہر وقت تقریر غواڑے سڑے جی خجی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. قرآن کریم را وڑے دا اللہ پا حکم مانے، جبریل تا گناہ نشتا دے، قرآن خوچ را وڑے دا اللہ پا حکم را وڑے دے. دویم جواب کئی مصدقا لما بین یدیہ، دا کم کتاب چستا اس دے تورات انجیل داغی تصدیق کی، مصدق کتاب دے. درم جواب کے وہ دن دف درنا کتاب دے، ہدایت کتاب دے رنا. سلورم جواب و بشرا للمومنین، دا مومنان دا پار زیر دے. بے اور پسی آیات کی وہی من کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکالا، دا جبریل و میکال لفظ و ملائکتہ کی داخلو، جبکہ جبریل و میکائیل خو ملائک دی کنا، تخصیص دا جبریل و دا میکائیل کھڑے رہے دا وجہ دا شرافت نا. دویم دا کہ جبریل و میکائیل تخصیص ہے وہ کہ زکہ یہود و جبریل و میکائیل ذکر کری ہو، کہ تا تا وہی میکائیل راوڑے نا منگا منلا، خو جبریل تا وہی راوڑے نا منگا ذکر نمانو جبریل و میکالا. ددی من جزا محذوف دا، من کان عدو للہ و ملائکتی فہو کافر، دا جزا دا خان. سوچ دا اللہ سے دشمنی کی دا ملائکو دا رسولان و دا جبریل دا میکال سے دا سڑے کافر دے. فإن اللہ عدو للکافرین, اور بے شک اللہ دشمنی کے ان کے دا کافران اسرا. دا دو آیاتنا دا دی آیاتنا نا یو مسئلہ معلومی گی. مسئلہ دادا یو سند مانی اعتراض کول لی پا طریقے دا جرح و دا تعدیل سرا, دا شان دے دا ناقدین و دا علم حدیث. ناقدین دا علم حدیث اگر چکل تنقید پا حدیث مانی کئی یا جرح کئی یا تعدیل کئی, نوائی پلان کے راوی قوی دے و پلان کے راوی ضعیف دے. دا شان دا محدثینو دے. یو پا سرد مانی اعتراض کول دی زدن و عنادن, سند صحیح و کرسن گئی فضو پی اعتراض کوما. آز اشان الیہود داد یہود نخیر رب العزت حضرت جبریل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پدی مانی اعتراض کول دا شان دی یہود دے, دا یہودی سڑے دے, یہودی خیر دے, دا دیو جنا پا ملائکو اعتراض کئی. حتیٰ کہ ہاروت و ماروت را کش از مکی تو زنا وکڑا و قتل وکڑا و شراب وسکل, دا اعتراضو نا چا کئی دا سیدی سڑی کی خوی دی یہودیت دیخا. خجی جبریل مانی اعتراض کول پا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اعتراض کول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا. پیغمبران مانی اعتراض کول, نوح علیہ السلام مانی وہ جذبہ دا جاہلیت را گلے وا. حضرت یونس علیہ السلام وہ منصب نبوت کی کوتاہی کڑے وا. آدم علیہ السلام چے جنت نراوتل ماں سے واد نافرمانی نے بلو جنوا. پیغمبران مانی اعتراض کول پر سڑی کی خوی دی یہودیت دے. صحابہ کرام و اعتراض کول چہ دا اختارہم اللہ لصحبت نبی ہی, چہ اللہ غور کڑیو دا صحبت النبی دا پارے غور کڑیو. بہترین خلق پا امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دی. یو سڑے بزرگ شی, یو سڑے ولی شی, یو سڑے عالم شی, یو سڑے بادشاہ شی, وزیر اعظم شی, وہ صحابہ کرام و تنشی رسید لے. تو صحابہ و شان ڈیر اوچت دے. صحابہ پا بارک دسے ویل چھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ خمس دا افریقی کی خیانت کرے دے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلخ پلوان پہ منصب خلافت مانے مشران کڑے ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو مکرو بدت شروع کرے ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سراحتن دا قرآن و دا حدیث ناوختے دے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پیسلہ کے خدقہ کا نقصان کرے دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زبان دراز ہوا. دا اعتراض نہ کول پر دے سڑی کی خوی دے یہودیانو دے. آن دا صحابوں نے لاندے خلق چری اگر یبشل کذب زمانہ چکل راشی, نو دے یبشل کذب پا زمانہ کے دا دے نروس تا اس پا دا سڑی تنقید کے اسڑے سم دے, اسڑے ٹک دے, اسڑے رشتے دے, دروغ جن دے, دا سڑے خطا کی گی نہ خطا کی گی. دا دیو جنا پا علم حدیث کے پا سند مانے چا باس کڑے دے, چا پا صحابی تنقید نہ دے کڑے. چا دا حدیث نقل دے دا پلانی صحابی نو دا صحابی کمزور ہے دے, دا ضعیف دے. نہ پا صحابی مانے چا تنقید نہ دے کڑے. تنقید دا صحابوں اللہ اندنو خلقو مانے چا دا سڑے دا جرح قابل دے کہ تعجیل قابل دے. دا کئی دیو جنالتے یو سیاسی ملاو اللہ بے پخپل قہر مانے اختقا دا حدیث چلائیو پر کیف یفلح القوم ولو امرهم امراتن. دا حدیث انشاءاللہ سورۃ النساء کی ویویو پدے حدیث مانے سے تنقید کاو. حالانکہ دا بخاری دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ویسر حدیث دے. چ کیف یفلح القوم اقوم سنگ کامیاب شی چولو امرهم امراتن چ کارون زنانتا والا کی داخل بسنگ کامیاب شی پد حدیث مان چکل جرح کولا نو جرح دسے وکڑا چ دا حدیث چ دے دا ضعیف دے او دا حدیث زوف وجہ دادا چراوین طول بسرین دی وس دا وجہ دا جرح بالکل منظور نہ دا ولی چی با بسرہ کی چوکو سیگی دا با ضعیفی یا پا کوفہ کی چوکو سیگی دا با ضعیفی او مدینہ کی چوکو سیگی دا طول سیقہ دی و مکہ کی چوکو سیگی دا طول سیقہ دی نہ نہ دا پا یو ملک چی سڑے اسیگی دا خود صد زوف ہو جانا دا دویم دا چی دین عقید پا حدیث مانے دروغ ویلی دی دی حدیث کی اولنے سڑے چرے ابو بکر رضی اللہ عنہ دے او دا دا مدینے صحابی دے دا خبرم غلط دا چی راوین طول راوین چی دا حدیث دی دا دا بیس بسرے والا دی دا خبرم غلط دا دے وجنا اماتہ اللہ بشر المیتا کلچ اللہ واجن پناکار مرگ مانے مڑکو پکاردائی چھ حدیث پوری سڑے ٹوک مسخری ہونے کی احادیث اس رڈیر پہ احتیاط مانے وہ چلی گی اور چکل قرآن پہ آیاتوں پوری سڑے ٹوک شروع کی پہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پوری ٹوک شروع کی دا سڑے اللہ مرتد کی اپر اخبر حال مائی نپری دی دا دیو جنا دا اعتراض کول پا حضرت جبریل پا سند مانے اعتراض کول پا سند مانے زدن او عنادن اعتراض کول حازا منشان الیہود دا خود یہود خوید نو لہازا سند سی اعتراض با پینکے اور دا سند پر اجال بانے کلام دا شان دے دا علماء و محدثین و ناقدین دا علم حدیث چہ حدیث کی ضعف یا دا حدیث قوت ثابت کی دا وجہ دا رجال ہونا دکا حدیث کی دو چیزوں دی یو متن الحدیث دے اور دویم سند الحدیث دے دا دو چیزوں دی متن الحدیث آغا الفاظ دی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سند الحدیث رجال الحدیث دا حدیث چکم رجال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان دا رجال الحدیث دی نو رجال الحدیث چه ده پدی کی پدی معنی دس کلام کول چه دا سڑے قوی ده دا سڑے ضعیف ده دا سڑے کمزور ده دا سڑے مضبوط ده دا دی وجنه چه دا حدیث دا پیغمبر علیہ السلام نور خلق دا صحیح طریقے سو رسیگی عبداللہ ابن مبارک هم دا دی وجنه وی لولا الاسناد فی الدین لقال من شاء ما شاء سند خود دین ده او که سند پا دین که نوی بی خواه دخل که خواه بی چاجت سویل آقا بی ویلی زان نبی عربی جوڑا ولی جا قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننا سند لازمی چیز ده او سند که سند رجال و حالت معلوم اول پا علم تاریخ سرا یا آقا علماء ناقدین ده علم حدیث پوشلی لکه یحیی بن معید سید بن قطان قن ده کسان پوشلی یا یحیی بن مدینی پوشلی خبر منی او یا نور دغه جاریهین او عادلین د علم حدیث په کار دای چې د هغه حال سره د حال د یهود په شان نه کی د یهود اعتراض په سند باندې د زدنه او عنادنه او د داخل کو اعتراض په سند باندې د وجه د جرح او د تعدیل نه ده و تو یو پیغمبر من کانا څوک چې وی دښمنی کوونکی د جبرئیل سلام ذکر جبریل زمنگا دشمن دے ذکر درا تک کڑے پا عذابون مانے زمنگ پا پلارانو اولنو باندے جواب پا انہو بشک جبریل چلے نزلہو راوڑے دے قرآن لرا علا قلب کا استا پزڑ باندے علا قلب کا کی نکتہ دارا چا قرآن کریم لو پزڑ کی زیور کی زڑ کی ایسے پا خلے نا چا خلے الفاظ لوے بلکہ دو قرآن کریم احکامو دو قرآن کریم مسائل لو پزلو کی زیور کے بی اذن اللہ او دا قرآن چرا وڑے دے نو پو حکم الہی باندرا وڑے دے داوت اللہ حکم کرے جبریل لزان نہ دے جوڑ کرے. دویم جواب مصدق لما بین یدیہ پد سے حال کی چ تصدیق کئی دہاغ کتابوں چ مخی دن دی. دریم جواب ہودن او ہدایت دے اور رنا دا. او چلورم جواب زیرے دا پار دا مومنانو سوک چوی دشمنی کون کی دا اللہ و دا ملائکو دا پیغمبرانو دا جبریلو دا میکائل سرا دا سڑے دشمن دا اللہ دے و بیشک اللہ دشمنی کون کی دا کافرانو سرا دا سڑے کافر دے و بیشک اللہ دشمنی کون کی دا کافرانو سرا. ولقد انزلنا الیک آیات بینات ترغیب دے قرآن کریم تا یقیناً منگرا لے گلی تا تا آیات نخکارا. آیات مفرد و جمع درے سو و نوی کرتے ذکر دا خجی بینات لپزو مفرد و جمع یو وے کرتے ذکر دا. او انکار نہ کئی دے آیات نیل الفاسقون مگر اغسر کش خلقا دا فاسق یو مانا منکڑ متمرد إلا الفاسقون إلا المتمردون زجر کلام دے. وکلما عاهدوا عهدا وشلے دلتا وکلما دا وو ہر پیاتب دے معطوف علیہ حذف دے اصل کی دس دے اکفروا بالآیات البینات وکلما عاهدوا عهدا نبذہ اکفروا بالآیات البینات مدارک وئی دے خلقو کفر کر دے پایاتنو سرگندو باندے او ہر کلا چے دے خلقو لوز کر دے لوزا ذکر دے لوز دے مرات حکم الہی دے ہر کلا چے دے خلقو لوز کر دے لوز کول چے منگ بدا اللہ حکم منو نبزہو غرزولے دے دے لوز للا فریق منہم یڈلے دینا نبزہو ورزوڑے دے لوز لرا فریقن ویڑا من ہم دینا بلکہ زیادہ دینا ایمان نراوڑی صداقت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او زجر منکرین رسالت لرا ولما جاہم ارکل چراغ دیتا رسول من عند اللہ طرف دلانا سنگ رسولو مصدق لما ماہم تصدیق کون کے دہا کتابنو چھ دیس رو دیس جکم کتابنو داغی تصدیق کون خلق چوکڑا نبز فریق من اللذین اوت الکتابا نبزا دا نبز مادا چرا قرآن کریم کی دول الزل را غلدا نبز فریق گزار کو یوی ڈلی دا حق خلقنا چاگیل کتاب ورکڑے شوے ہو برا کتاب ورکڑے شوے تورات و انجیل دا گزار کرو سنگے گزار کرو دا سے نو چدی را کتاب رواغست لری گزار کرنا نہ دسے نو تفسیر قرطبی ذکر کرے بلفوہ و ادرجوہ فی الدباج دا خلقو دا کتاب پریخمو پرو میلونو کی تڑ لے وہ بلفوہ و ادرجوہ فی الدباج دا یہودو خو توراتو دائی پو ریخمو پرو میلونو کی تڑ لے وہ دیر قدر او لکاو خانو اللہ سنگوئی چھ دیرہ کتاب گزار کاؤ تفسیر قرطبیوئی مراد دینا ترک العمل لے عمل پہ نکاو دی تورات کی دا پیغمبر صفات لکو اگے پریخ ہو دا. سوفیان ابن عوینہ ذکر کئی مراد دینا ترک العمل لے دا قرآن کریم و دا آسمانی کتابوں محللات حلال و نگنل داغ محرمات حرام و نگنل حرام اولا حلال و گنل حلال اولا حرام و گنل یہ تو غرزول کتاب ہوئی خواہ یو شے حلال لے نو پزور و پزان حرام ہے. الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرمه الله ما حرمه الله ورسوله حلال خو آغی توئی چی اللہ و رسول حلال کری، نو حرام آغی توئی چی اللہ و رسول حرام کری وی، دا اللہ و دا رسول محرمات تا و حرام وی وی، دا اللہ و دا رسول حلال تا و حلال وی وی، اللہ و رسول شے حلال کردے حرام وی بینا، دا اللہ و رسول شے حلال کردے حرام کردے نو حلال وی بینا، دا بنک وی وشول خبر مانی کچر تے اسڑی دسی وکل چر اللہ حلال حرام گنل اللہ حرام حلال گنل دا دے مقصد دا چنا بز فریق من اللذین اوت الکتاب کتاب اللہ ورا ظہورہم او غرزو ویڑلے دا خلقنا چغیل کتاب ورکڑے شا ہوئے غرزو تھی او غرزو الکتاب اللہ دا اللہ کتاب گزار کا ورا ظہورہم اڑان دے شاگان ہو دینا اور دا کتاب ایدس گزار کا کہ انہم لا یعلمون گوے دا چے دید سر بھی پوئی گنا دا ورا ظہوری ہم چے ذکر کا دا مثال لے دا ترک دا پارا دا اعراض دا پارا اعراض پا دس انداز مانے وکا ترک دس انداز مانے وکا لکہ او سڑے چے شیر آواخر دا شان رست گزار کی استغناء عنہ زانے تے بالکل مستغنی کو شات گزار کا وقلت الالتفات الیہ او دیتے دا سرا ون قتلا گر گرزول دا کتاب ورا ظہورہم دا کنایہ دا ترک العمل نا دا کنایہ دا زان مستغنی کولنا دا کتاب نا دا کنایہ دا قلت الالتفات نا رسول اللہ آسمانی کتابوں را لے گلے دے دا پارا سڑے بلتا بیان کی بلے واوری دا عمل پا شکل باندے اللہ آسمانی کتابوں دے وجن را لے گلے دے دس دورو چا قرآن و حدیث دا علماء بیانول دا صحابہ بیانول ائمہ بیانول سمودا دس دور راگ ہے کہ مولیان بویل چکل آیات بب قرآن کریم آیات بب یو کتاب کی راگ ہے کہ آیات مانا منا کہو کہ آیات مانا مکل کافر کے گے کہ چورلس علوم یو سڑی نہیں کری دا آیات مانا بنا کئی دا آیات مانا بنا کئی دا دیخل کو دروغ ویلا مقصود دا دی مولیانو داو چرا قرآن کریم پا آیاتمان سوک پوئی نشی خلق ہم دا ہی جاہل پا دیش سورلس علوم حضرت ابو بکر صدیق نو کڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو کڑی عثمان و علی رضی اللہ عنہ نو کڑی او آگئی چی پا کم انداز مانی مفسرین دی مدس تفسیر اگر سورلس علوم چی کڑی اغیم نشی کولے پوشولے سورلس علوم ابو بکر نو کڑی عمر نو کڑی عثمان و علی رضی اللہ عنہ نور صحابہ نو کڑی دویم سورلس علوم مولانا صاحب تام نری کڑی مولانا صاحب ہم جاہل دا دنیا نا تیر سنو دا مقتدیم بیم دا غشانو دا خلق و ہدایت حاصل دا پا قرآن کریم مانے قرآن کریم چاہتا بیان شوی نو مجھے قرآن کریم چاہتا بیان شوی نو وشولے نو خلقو کے بیر تا جہالت راغے دا سے کارونا چھ دا جاہلیت پا دور کیو نو آغا کارونا زمان دور کی پیدا شو دا دیو جن خلاصہ کیدانی دا بے دا وستاز نویلا دارنگی سر پی بو آئیو سر پا میر دا بے دا وستاز نویو مجھو منطق و مرقات بے دا وستاز نویو لیکن کہ وہ تو ہوئے لچھ دو قرآن کریم ترجمہ ہو کا وہ در جلالین بہوئے جلالین پوشو لیں اور جلالین تب وہ نرسے دو پہیت سب آگان ہو چھ دو قرآن سوئی پوشو لیں دو حضرت شیخ صاحب نور اللہ عمر قدہو اللہ دے پا قبر مانے رحمو کی اگر پا دے ملک قرآن کریم شروع کا او نن چدا زیپ زیمانی درسو ندی مددی در درسنو استاذان چری اکثری شیخ القرآن بزاد شاگردان دی او کہ بزاد شاگردان نہیں نہ بالواسطہ شاگردان دی دا کم سے کیچے دے کلو کی چرت آواز راخی جی دا قرآن کریم درس ماخستن کی گی سحر کی گی روجہ کی گی دادا حضرت شیخ صاحب کا مشن دے چروان دے او شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ چکل دے مولانو کافر کاو چدا کافر دے کپر پتوے بکڑے دا حالانکہ شاہ اسماعیل شہید غند کی خلق دا سر پیدا کی گر دا خو نیکان خلق قربانی والا خلق دا انگریز مقابلے کرے دا سکھان مقابلے کرے دا خو دیر بہترین خلق زمان گو اندکی ڈوڑی خڑپ نو فکر دے شاہ اسماعیل شہید رہی محلہ تے چھ کافر ہوئے چھ دا جی کافر دے نو یو وجب کہ دا خود لے چھ دا زکر کافر دے چھ دا امینو تا قرآن خی خوشلے دی مولینو دا فکرو چھ امینو تا با قرآن نخے کہ امین چھر تا قرآن واوری دا امینو خو منگتول تیرستی لی دی داخل چې په قرآن باندې پوه شي نو هغه زمونږ تیرستل چې دی داخل کو تخکاره کیږي نو بیا هم خلق قبرونو ته کنزلې کوي چې دی مولانو مونږ ولې دونه تیرستلی یو. نو لہذا چې چیرته ملا پیدا کېدو قرآن به خلکو ته خودو نو پتو پی د کفر کول چې دا سړی کافر دی قرآن خلکو ته خی دا مشنو دا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ لیکن دا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ٹول ملگ ملگری چو اگر ٹول شہیدان کرو یوم پر نخوڑا اور دا مشن اور روستا دا دی شیوخو دا حضرت حسین علی رحمہ اللہ دا شاگردانو پینڈے کے شیخ مولانا غلام اللہ خان سے وہ دارنگے قاضی شمس الدین صاحب شاہ نعت اللہ شاہ بخاری صاحب اور سرحد کے شیخ القرآن مرحوم حضرت مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ داو ددی کسانو دا مشنو چ قرآن کریم دخل کو تو خود لیش اور قرآن کریم دخل کو تو بیان کلیش خلق قرآن کریم شاہ پل غرض ہو نو کتاب دے دا اللہ را واغست لیشی و دا دے مخی تغنی ولیشی پا دے دے عمل وکلیشی. شیخ القرآن مرحوم سے پا دے رستنی کلونو کے بویلا زما چکم مقصدو نو انشاءاللہ اگا مقصد کی اللہ زی کامیاب کرما زما مقصد داو چرا خلق دا خدای قرآن لاس کی را واخلی وی منگا اولی دا چاگا زمان خلاب چا چوک کئی نو آگیم قرآن لاس کی را واغستا زگه چه پخوابه تا شیخ المنطق ویلا شیخ المنطق ده و شیخ النحو ده و شیخ الصرف ده خدای و شیخ القرآن رحمه الله چه اگه پا شیخ النحو معنی مشهور نو پا شیخ المنطق مشهور نو بلکه مشهور پا شیخ القرآن مبدس وقت راگه چه دا شیخ القرآن لفظ خلق تا محبوب و گرزه ده اگر شیخ المنطق ام کٹ کا شیخ النحو ام کٹ کا شیخ السر پہ ام کٹ کا اس کا قرآن پوئی ہو کہ نہ پوئی گو ادا شیخ القرآن صاحب دے خبر ہماری اوتے بہتے کا اگر وہی خدا شیخ القرآن صاحب دے دا شیخ الحدیث دے شیخ القرآن اور شیخ الحدیث دیتا نہ وہی جب بیان سڑے کہ یہ قرآن پہ یہ اٹکے نہ وہی ادا شیخ القرآن دے پیسے شروع کری صاحب عبد الکریم دے کہ اڑے رہو لیلا دے مجنون دے ٹھول اور لیلا دا مجنون نبارو نواتا خدا عبد الکریم دا کیڑے نبارو دا شیخ القرآن نے شیخ القرآن دیتا ہوئی چپ خپل مدعا باندے دا قرآن نایاتو نوئی او پخپل مدعا باندی حدیث کی جکم ٹکراوی جو ٹکراو ختم کی یوزل امام شافی رحم اللہ یوز تلاڑا خلق و تراجم شو و طویل و حدیث پیغمبر علیہ السلام دے دے حدیث مقصد منت بیان کا حدیث دار چھ مکین و تیور فی وکراتے ہا دے حدیث سے مقصد دے چھ زیور کے مرغان در پخپل و جالو کی امام شافی رحم اللہ تحقیق شروع پہ حدیث کی وہ طوی والا دا حدیث مقصد دا دے دا عرب و دا دستورو چکل سفر لو بتلو نو پا جال کے وہ مرغی ناستا وا نو کانے بے وروارتا ہو چلا مرغی خی طرف تا لوزی کے گس طرف تا نو کہ خی طرف تا والو تا نو دے سڑی والا سفر میں بالکل خر ہے او کہ گس طرف تا والو تا والا سفر میں ناکار دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جاہلیت پا دا طریقہ مانی تردیدو کوئی ویلا مکینو طیور فی وکراتہا مرغان لزیور کئی جالو کی مرغان دا جال نمالو زوری دا سفر نیک بختے و بدبختے دا دا مرغ پا علو تلو باندے ندا پوشولے نو دیتا وی شیخ الحدیث دیتا وی چہا غدو یو زیت ورش و احادیث پا خپل موضوع بیان کی او کل کل پا احادیثو کی ضعفی نو خلقو تے ضعف بیان کی جدی حدیث کی دا نقصان دے کل دا حدیثو نو پا منز کے ٹکراو ہوئی نو دا پا خپل بیان کی اگر ٹکراو ختم کی او سیوا شیخ الحدیث دیتا نوئی چی خوب پلان کی خوب ولی دو ولی پا دغا پا بلا پا ونا کی ناستو ونے اوت آواز کو دا ٹول اور مانی خوبون مانی شروع کری دا شیخ الحدیث تے بوجھو لکھا برا مانی شیخ الحدیث والقرآن دے توئی جہاغ پخبل مدعا مانی دا قرآن او دا حدیث نے استدلالات نیسی بوجھو لکھا برا مانی نو دے خل گزان سے فکر ہو کہ جدا شیخ النحو دا دونوں خوند نہ کہی شیخ المنطق ہم دوم رخوند نہ کہی اور شیخ السر پر دون خوان نکی دا دی یو سڑی نموش شیخ القرآن کب قرآن مانی پوئی گیا کب نپوئی گیا جی دازمون شیخ القرآن دے شیخ القرآن اور شو لخبر مانی شیخ القرآن بس ارچا دا نم کی خودا کہ خر دے ناغیلم شیخ القرآن نم کی خودا کہ سندہ دے ناغیلم شیخ القرآن نم کی خودا نا شیخ القرآن دے تنوی شیخ وی ماہر تا شیخ وائی دا فن مہارت والا تھا شیخ القرآن چرا سڑے پا قرآن کی ماہر دے اور چیو سڑے مہارت پا قرآن کی اندر اگر تم سڑے شیخ القرآن ہوئی یو سڑے پا حدیث مائی نپوئی اگر تم شیخ الحدیث ہوئی نندہ خود ظلم دے وہ شلے خبر مانی زمانگی او مرگرے دے اگر بیان کو پا یوزے کے بیان کیوئے لہا چ شیخ القرآن گور دا یو شیخ القرآن دے وشولے وہ دان وہ پلاسٹکی شیخان دی یہ پلاسٹکی شیخان مانے میں گورمنگ تیروا سینا شیخ القرآن چوم دا یو مرحوم شیخ القرآن دانور پلاسٹکی شیخ القرآن دلی دی نو بدے ہم تیروا سینا جو سڑے دا قرآن کریم پہ مقصد صحیح نہ پوئے گی دا شیخ القرآن نشی جوڑے دلے شیخ القرآن آغا سڑے دے چھ دا قرآن کریم صحیح مطلب خود لیش خوشو لکھا برمانی اور چھ طول اورز سیوا قسی کئی قصہ دا و قصہ دا و قصہ دا شیخ القرآن دے ننہ قصو دا شیخ القرآن نوئی شیخ القرآن دیتا ہوئی چھ دا قرآن کریم صحیح مقصد بیان کی خجی نو حضرت شیخ صاحب نور اللہ عمر قدہو گویلا زچی ما چکم مشن چلاو نو انشاءاللہ چی پدی مشن کی زکا کامیاب شما از ما خلاف چی چاکاو نو اغا خلکم قرآن کریم لاس کراو آغا سفر ام دا وجہ دا اغا مخالفین دا توحید او دا سنت چو دا غی دا خلونم اللہ دا توحید او دا سنت آوازون او چت کرو دا دی وجہ نو خلکو قرآن غرزولیو وہ جی قرآن بلاس کے اندر آخر قرآن آیات مانا بنا کوئی کم جہالت چا عرب کیوں آگ جہالت زم خلو کے پیدا شوے ہو شرک عام شوے ہو بدعات عام شوی رسمن عام شوی ہو ولی دا قرآن ترجمہ چانک ولا دا قرآن کریم پہ مقصد سو نہ پوئی دا اللہ پہ فضل احسان سرا دا قرآن کریم دا درسن وجوہات دی چنن شرک دنیا نورو رو ختمی دن کے دے نن بدعات ختمی دن کی نن رسمن ختمی دن کی دی خلق بدے نہ خوشحالی کی چتم تا رسمی طریقہ بیان کا خلق بدے نہ خوشحالی کی چمن تا بدعات بیان کا خلق بدے نہ خوشحالی کی تمنگ تے اس بات شرک کا خلق بدے خوشحالی کی چد شرک تردید اوشی دا بدعات تردید اوشی دا رسمن تردید اوشی ولما جاءہم رسول ہر کل چراغ دے تے رسول من عند اللہ طرف دا اللہ نا مصدق لما معهم تصدیق کون کہ اداغت سچے دیس رو نبز فریق من الذین اوت الکتابا گزار کئی ڈلے دہا کسان چاغیل کتاب اور کلش آسمانی کتاب علم اور کلش لگ ملاو دی ملا تویل پکارو چی کتاب مغور زوا دی کتاب تراو گرزا ہو گزارے کا کتاب اللہ کتاب اللہ گزار کورا ظہور مرست شاگانو دینا او دسی گزار کرو کانہم لا یعلمون گویدا چی دین پوئیگی دویم شبہ و دویم اعتراض پر بارد حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سلیمان علیہ السلام توصیف کا سلیمان علیہ السلام اوشل خبر مانی داد داؤد علیہ السلام زوی دے او داؤد علیہ السلام داد ایشا زوی دے ایشا چلے داد عوید زوی دے اوشلے دا پو بنی اسرائیل کی دا پیغمبران دکھا سلیمان علیہ السلام پیغمبروں سلیمان علیہ السلام لا اللہ سلطنت ہم ور کڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سلیمان علیہ السلام تعریف ہو توصیف ہو اوشلے یوزل یہود ڈرامہ شروع کا دا د دس خلق کو توصیف کئی جگہ ساحر او جادوگرو دا ساحر توصیف کئی دا جادوگر توصیف کئی دا اعتراض ہو اللہ جواب کئی جواب دار وما کفر سلیمانو دا جواب دیکھا وہ کفر سلیمان علیہ السلام نو کر لیکن شیطانانو کفر کڑے ہو دے شیطانانو سے چل کڑے ہو یعلمون الناس السحر خود بے خلق تو جادو سحر بے تو خود سلیمان علیہ السلام پر دور کے یوزلی شیطانانو سحر و جادو شروع کا سلیمان علیہ السلام چی خبر شا دغ سحر د شیطانانو ٹول نے راغن کا سلیمان علیہ السلام فکر وہ کہ چیر دا جادو بل جے کہ خاخ کما نو دا شیطانانی بیر او بس نو دا سحر او جادوی خخ کو دا خپل تخ دلان دے دا چوکو نو بس سلیمان علیہ السلام چو وفات شو دا حقی امتین دیر خپو پاغیب سی بلو را شیطان پا شکل دیو بزرگ مانی را گے و تیول دیر غم جنے ہوئی دا ولی غم جنے ہوئی کنو سلیمان علیہ السلام پیغمبر و بادشاہ و غو پادشاہ دے مانے غم جنی و تیویل غلی شئی سلیمان علیہ السلام پیغمبر دا خو پیغمبر نو دا یو جادوگر انسان و جادوگر خلق یو ذریو تا غصہ شو و تیویل غصہ کی گئی ما سے دلیل پی موجود دے دلیل سنگ دلیل موجود دے وہ توی ویلا راضی چلاڑ شو او تخت سلیمان علیہ السلام چ کمزے مانے پروت دے آغزے منگو گورو آغزے چکل اوکو داغی دلان دے سحر شیطانانو سحر سلیمان علیہ السلام دفن کڑا گرا ویست گرد سلیمان علیہ السلام تخ چی پاوا تو دا دی سحر دا وجنا پیران چی تابیو دا وجد سحر نا مرغان چی تابیو دا دا سحر نا دا یو جادوگر انسانو ساحر انسانو گرد سڑی نیکی بدل کڑپ بدئی سرا چی خلق ڈراما شروع کی پراپیگنڈا شروع کی سلیمان علیہ السلام پسی پراپیگنڈا شروع کڑا شلے دغد شیطان د وجنا د سلیمان علیہ السلام تاریخ دس انداز مان ذکر کا چدائے جادوگر و ساحر جناب رسول اللہ سلم چکل راغ دا انبیاء و تاریخ بیان و تاریخ پدی تاریخ کی د سلیمان علیہ السلام تعریفوں کا دین دام سلم عالمی کی اے دا توحید و دا سنت تابیدارا تو وہ یو چو کارو نا کیا خان یو کار بستا ذاتی عملی ذاتی عمل بیدائی چت لیلن او نہارن دا بد اللہ تابی دا یو دویم متادی عمل بدی چخل گو تب دین بیان توحید و سنت درم خبر گر تاریخ د نیکان خلق و بیان د نیکان خلق تاریخ با مسلسل بیان داس نیکان خلق خلق بھی دکو پر پتوی کڑی دی تب د نیکان صحیح تاریخ بیان کے کہ دا نیکان خلقو دا د خلق بدنام کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دا دا دیر پیران تیر شو دیر پیران ہر پیر چی بے اوپاد کے دو نو حضرت سلمان بخندل او خلق بجڑل اخیرانے پیر چی کلا اوپاد سن سلمان جڑل او خلق خندل چاہ دا سلمان نتا پوسو کا سلمانا دا سو جدا مخکینی پیران چی ملکے دو نو خلق بجڑل او تا بخندل دا خیرنے پیر چلے نو پدے میں انتجاڑ خلق خان دی اگے والا خلق لیوانی دی زدی پیرانو سا پاتے شوے ما ما تا دی پیرانو عمل معلوم دے دا کم پیران چا مخ کی ملکی دا پدے کی دین نو ظاہر دیر خیستو خلق و ترالوانو چال شکرانے و نظرانے منخ تراوڑے خب خوشالے بیاغست دے خود دین پا کی خبلا نو دا چې کله مړ کېده نو زه خوشاله وم شکر کې دې غم نخلش دا خیرنه پیر دا چې کله وفات کېده نو د دې سړی ما ته عمل معلومو زه اوسه کې ناستلې وم پاڅېدلې وم دې سړی کې مکمل دینو او خلک در ټول مخالفو نو دا چې کله وفات کېده خلک خوشاله وو چې دې نخلش ومنګا خو زه به خپوم ځکه ما ته عمل معلومو او دیا خیرانی پیرو ایمات ویلیو چھو پا مدینہ کی انتظار کوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی دن کے رہے مدینہ نا بہر مزا سلمان تا غوثیت دا خپل پیر یادو چھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تر آگئے سلمان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تر آگئے او ایمان را وڑو درے میں خبر آد نیکان خلق کو تاریخ بیانے نیک تاریخ بیانے اور باطل فرض خلق امیش دا پار دا کوشش کی کہ دا نیکان خلق بدنام کی سنگ بدنام کی شیخ القرآن مرحوم سے داغی پہ شاگردانوں کے زیو ادنا شاگرد ہے ماں شول خبر مانی شیخ القرآن مرحوم سے چکل وفات سو داغی پا جنازہ کی داغی کٹ سرا منگا ٹول روانو منگا جنازہ کی پاولنو سپنو کی ہمو دا یعنی پا خیستہ شکل واندے چھ دا عام مڑونے یا بہترین حیثیت لارا پا خیستوا خیستوالی کی دا جنازی میں لا منگ پارغ شوی نو چکل منگ پارغ شو باطل فرض تو خلق پدا وقت ڈراما شروع کرا چاہ پنچ پیر مولانو اگر چکل مرش دا جب دومر را وطلیو اوشل خبر مانی داولے داد دی و جنا دی خلق دا ڈراما شروع کر چے دی سڑی تاریخ لری کی ختم کی. لیکن الحمدللہ دا حضرت شیخ صاحب و بے شمار شاگردان دی اوشل عرفے تو میندیش ز غوغائے رقیبان آواز سگان کم نو کن رزق گدارا عرفی تو میندیش ز غوغائے رقیبان وہ دی رقیبان پر شور میں نمی رہے گا آواز سگان کم نکو ند رزق گدارا وہ دسپو اگا غپل چی دی دا گداو دا فقیر رزق نشی ختم والے جس پی دی غائپی دا فقیر رزق ختمی گی وہ شلے دا خبر خوب دا آغا چاپ نیز مانی اعتبار لری چاگا بالکل پہیس مانی احمقی ماغ با اعتبار لری لیکن دنیا کے دمرا احمقان نشتا دنیا کے وہ خیران خلق دی وہ خیران خلق پزرگنو خلق جنازہ کے ولاڑو پزرگنو خلقو اگا سڑے لی دلے ہو دہاگے مر گی لی دلے ہو پوشولے مقدس بیوقوف سڑے روس تا دا ڈرامہ کے جی دے جبرا وطلے و پلانو دا حضرت سلیمان علیہ السلام مانے دا بدنام پورے کرو جدا ساہیرو شیخ القرآن مرحوم گندہ کی خلقا مورے کے روس تا دین راولی را بیوڑی کہ انتہا غیب اندہ کی بہترین شخصیت پر زمانہ کے نو دائیو بہترین شخصیت خواہ شیخ القرآن مرحوم سے دارنگی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کہ دے خلق پہ دے کپر پتوہ کڑے وا منگ دے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ منگ یا زانونا پہ اتباو کشمارو اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ چہ کم زے کی پاتشوے دے دا غزے پا خلق مانے وسم دا شاہ اسماعیل شہید اثر دے آغا خانان چرت خانان او چرت دین دا خوڑے رمانس کے فرق دے لیکن خان سر دا خپل خانے و نوابین اوزگاری گی نا لیکن دا کم خانان سے شاہ اسماعیل شہید پاتشوے دے دا آغین نوسیو کڑوسی پا وسنی وقت کی چو گو رے نو اگر تعریف دا شاہ اسماعیل شہید کئی او چیر دا چی دا توحید دا سنت علماء دا غی توصیب کئی وی دا کم مسئلہ چی دا علماء بیانئی نو دا دس مسئلہ شاہ اسماعیل شہید بیانا ولا و دے برا مانے رہی کی او مولانا صاحب تیر شوی دے مولانا ارشاد صاحب اللہ دیو بخی و دا زمانگ دا دے دور نلگوندہ کی مخیو دا یو قابل سڑے ہو لیکن خلق چی کم تعریف کئی نو خلق دا تعریف نا دا معلومی کی جی سڑے نیک سڑے ہو پر یہ خلق بڑی شرکون مانی تردید کاؤ فکر دے شاو زج کلا دی کلی ترانما نو دا آگے سو ریرونو ریرونو اخپلوان دا ترز آمن دا از ما خوال راتلا او ما تبویل مولانا صاحب دا کما مسئلہ کی تب بیانے نو دا زمانگا تر بیانا ولا او آگے توصیب بے کو جدا دیر قابل سڑے ہو پوشو لکھا برا مانی وہ لیکن خلق کو کافر کرو ادا جی قیدینے دے اور پھر کپر پتوی لگا بولے گی دیکھو زمانے رہے کہ مولانا سے ترسو دے مولانا فضل حسین صاحب اگر جی کم جماعت کے پاتشو گا دو جماعت خلق اگر آگے توصیب کے جرا سڑے سنگ سڑے ہو داغے نہ دا معلومی جی سڑے نیک سڑے ہو آگے مانے ارورا کوشش ادا کرو جی جیلتے ہوا چاہیے تانے ہر جب تانے تو روان ہو دیکھل کو رپورٹوں نہ وہ جدا تانے توا چوئی دا جیل توا چوئی چیر تو چنکان خلقوں دیکھل کو کوشش دا کر دے چدا سڑے بدنام کی کوش خبر مانی دا دیو جنا دا دلتا یو نیک عالم تیر شو دے دا فیر روشن پنم مانے ہو دیکھل کو لنم کی خود فیر تاریکے کوش خبر مانی اونم ددی سیدامیر او سیدامیر سنڈا یادی کی پکوٹا باندھے ددی و جنا اگنیک سڑی تے تو سنڈا نمی خیو دا یونیک سڑے وہ پیری روشن نمیو دا مشہور کو پیری تاریکی سرا دا سڑے بدنام کی امیش د پار د نیکان خلقو کوشش خلق کرے د بدنامی صحابہ کرام بدنام کرو خوارجو شیو روافیزو روافیز کوشش کہو کہ صحابہ بدنام کی شیعگان کوشش کہو کہ حضرت علی مائند کفر پتو کی خوارج کوشش کہو کہ صحابہ ٹول بدنام کی اوشلے انبیاء علیہ الصلات والسلام بی دین و خلق بدنام اول پا آغا بدنامی کی یو نخ دام دا دلتا جی چرتا یو مفتی دے اسی یو رسالہ لکلی جی پا آغا رسالہ کی دا لکلی دی چا مولانا محمد طیب صاحب دلی چی دی دا دیو بندین ندی دا دیو بندین ندی منگویو مفتی صاحب دا پتو دی واپس و اخلا مخ پل سند دیو بند علماء ترسو منگویو از من پا سند کی شیوخ دی شیوخ سے حضرت حسین علی حسین علی سے رشید احمد گنگوہی دے بے ببل سند کی محمد قاسم نانتوی دے محمد قاسم نانتوی دادا دیوبند بانی دے پوشور رشید احمد گنگوہی دادا دیوبند پا علماء کی دے دا ٹکے انتہائی دادی مفتی سے غلط دے خو مفتی سے توائی نویش دے ہر چی گفتی مفتی دیتا وی چی ہر چی دلی کی ہر چی لکل نگواری پکار دائی چی مفتی چی دا صحیح خبر ہو کی او پا دی الفاظو مانی دیوبند دیتا نوی چی سڑی دی بیدعات کی دائی دیوبند دی یو سڑی دی شیر کی دائی دیوبند دی نانا دیوبند چی کم نظریہ دا او کم عقیدہ دا دا دا جماعت اشاعت توحید و سنت دی نظریہ دا او شل خبر مانی دا دیو جنا درم خبر چکم متبعین دا قرآن و دا سنت دی دیب تاریخ دا نیکان خلق بیان ای آغا نیکان خلق چاگی پا دین مانی قربانی ور کرد دا غی تاریخ و بیان ای چکور دا نیکان خلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت سلیمان علیہ السلام تعریف کاؤ دا دیو جنا پا دا وقت کی یہود یوزل اعتراضو کا چه دا پیغمبر پیغمبر نہ رہے دا خود ساحران تعریف کئی تو جادوگر تعریف کئی قرآن کریم داغ جواب کئی واتبعوا ما تتلو الشیاطین واتبعوا دا خلق روانو پاغ سب سے چ بیانو ب شیطانانو تتلو لستل بے کول بیانول ب شیطانانو علی ملک سلیمان پا زمانت بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی لفظ سلیمان قرآن کریم کی ول زیرا غلے دے جواب دا دے وما کفر سلیمانو کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام سحر سلیمان علیہ السلام خلق تو نہ خودا ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کرو شیطانانو کفر کرو یعلمون الناس السحر خودی خلق تو جادو جادو خودا سحر جادو وشل خبر مانی دا سحر دا لفظ معنی لغوی تمویح او تخایل خیالات دا دا سحر یو معنی دا دا سحر دا معنی دا خدا سحر تو سبیا اے خدا تو دوکا میں کر انت من الساحرین انت من الخادعین تو دوکا مارے دوکے کے دا سحر درم معنی دا علالا خوڑل سو ڈوڑے لگا گوندے خوڑل انما انت من المسحرین تو یہ جتالا ڈوڑے در کولے شخا تو ڈوڑے والا سڑے تو ڈوڑے خورے ومن تکنے مسئلے کے سحر راجی پمان دا سرف سرا پمانا دا اڑول اسرا وشول خبر مانے بمانا اس سرف اور سحر راجی پمان دا استعمال سرا میلان چالا ور کول او سحر راضی پمان دا خفا سرا او سحر راضی پمان دا عالم سرا یا ساحر ادعو لنا ربکا دا ساحر یو مانا دا اے عالما ستا رب رو بلا دا مانے لغوی دی پہ اصطلاح کی سحر چتوئی امر خارق للعادتی یظہر من نفس شریرۃ بمباشرۃ اعمال مخصوصا امر خارق للعادۃ دا امر خالق خارق دا عادت ناشنا کار یظہر من نفس شریرا دا نفس شریر نا داخ کار کی گی او بمباشرۃ اعمال مخصوصا پکول و دا باز اعمال مخصوصو باندے اعمالو کی دا آغا اعمال دا وجه ناشنا غن دا کار تا سکارش دا شرعی معنی دا استلاحی دا مسئلہ چی سحر حقیقت شتا دے دنیا کی کنشتا دے دے مسئلہ کی اختلاف دے دا معتزلو او دا اہل سنت والجماعت معتزلہ دیتا ہوئی چلا حقیقت السحر دا سحر حقیقت نشتا بل خداعوں سحر یو تگیدہ دے حقیقت نشتا دے دا پخوا دا معتزلو مسلک دے او وسنی زمانہ کی زمانگ دا جماعت المسلمین مسلک دے جماعت المسلمین والا چی دی داوئی سحر سحر نشتا دے دا دا معتزلو مسلک دے دا اہل سنت والجماعت مسلک دا دے چی دا حق حقیقتا دا حقیق دے حقیقت دے ہاں استعمال نہ روا دے دیر امور دنیا کی اشتہ حقیقت لری لیکن داغی استعمال نہ جائز دے اصول خبر مانے خنزیر پہ دنیا کی حقیقت لری لیکن خنزیر کو خوڑ لو دا حرام دے اصول کفر پہ دنیا کی حقیقت لری دنیا کافران دی لیکن داغی مرگرتوب کول دا حرام دی خجی شرک پہ دنیا کی حقیقت لری خلق دنیا مشرکان دی لیکن دا کار حرام دے گندگی چه دا حقیقت لری پی جنینم چه دا تٹای او پلس خواتی بود دا گندگی وینی دا گندگی خوڑل دا حرام دی دا نروا دی وشل خبر مانی نو دیر امور دسی دی چه حقیقت لری آن استعمال نروا دی او دا مسلک دا اہل سنت والجماعت دے گورے یو اہل سنت والجماعت دے یو دنا سنت و جماعت دے دیکھیں فرق دے اہل سنت والجماعت چاہتا وئی غنیہ کی فیرانی پیر دا اہل سنت والجماعت مانا کڑے دا فیرانی پیر سے غنیہ کی وئی فسنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت خود دیتا وئی چی پیغامبر کڑی وی جماعت سے تو متفق علیہ الصحابہ چی صحابہ پہ صحابہ پہ متفق وی دے تو جماعت زمنگ دعو سعید چمنگ جماعت شاد توحید و سنت داہر سنت وال جماعت دی جو سڑے ٹول اور بدعات کے نخت دے بدعات دئی کئی شرکیات دئی کئی وہ جمنگ اہل سنت وال جماعت وہ شل خبر مانی دے سے مثال لے کر گنگٹ لے سڑے بوران کی دی گنگٹ لٹول اور بوران دکھا بورا کی گی نا دا بورا کار ٹول اور گول اس رہی ادو گنگٹ ٹول اور کار دا گول اس رہی یو سڑے یو گنگٹ ٹول اور گول راکھا گیا خپی تنی ولی و غنڈارے جوڑی نو خلق یہ ٹول اور تو بورا بورا کا بوران دے گنگٹ دے سوک چی بیدعات کئی شرک کئی نو آغا اہل سنت والجماعت نشی جوڑے دلے مناظرہ کی دسی عنوان خودل چی مناظرہ دا پا ما بین دا جماعت شاہ توحید و سنت و دا اہل سنت والجماعت کی دا غلط ہے دا عنوان غلط دے ذکر دا جماعت شاہ توحید دا اہل سنت والجماعت مقابل کدا دا اہل سنت والجماعت مقابل ندے اہل سنت والجماعت دا دی مولانا غرغشتو سے دی معنی کرے چی اہل سنت والجماعت چاہتا ہوئی وی اصحاب المذاہب الاربع دا چلور مذہبون والا دیتا اہل سنت والجماعت وی دا یو دا ہر قسمہ اسلامی کی سطح دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 3 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی فون پی پی 221-7790